z których musicie się przemieścić, czyli z punktu A do punktu B. No jest parę nawet takich reguł fizycznych, które łatwo mogą nam przybliżyć czas, który potrzebujemy do przebycia takiej odległości. Trzeba brać pod uwagę oczywiście wszystkie parametry, czyli prędkość, odległość, gęstość atmosfery, ale przede wszystkim samopoczucie. I myślę, że akurat pod tym względem będzie bardzo pomocny Benjamin Clementine i God Save the Jungle. Must grow as quick as possible. Welcome to jungle, dear. Risk it on a tooth or bone as you travel along. Come and run, run through the road. Welcome to jungle, dear. Where lorries are chariots, railways are stairways to heaven. Heaven is brightened. Away. Go back home. Cause if they find you, they will kill you. Beck dał się poznać przede wszystkim swoim pierwszym utworem, który był publikowany we wszystkich radiach, stał się wielkim hitem Luzera. Zresztą tak jak nawet z języka angielskiego, w języku polskim to słowo się tłumaczy bezpośrednio tak jak się słyszy. Loser to loser, proszę Państwa. W tym wypadku akurat Beck pozostał takim loserem, luzakiem po dziś dzień i zresztą cały czas mocno to podkreśla w swojej twórczości i takim właśnie utworem Państwa uraczę. I am so free, czyli jestem taki wolny, Beck. Yeah. could hit the front to pick up the police now. Now I'ma freeze out, these enemies out. They never see that I got no need to bend my knees down. Heaven forbid, I never care, the time's running out. Nothing new under the sun, and I can't sound. Trzydzieści minut po godzinie piątej, jest czwartek, 19 listopada. W zasadzie jest bardziej w tej chwili przewidywana tendencja do nienapinania się, tak żeby nam nie pękła jakaś żyłka z nerwów. I w tym wypadku takie określenia jak studnia bez dna, ale też i tutaj studnia występuje w tej opowieści bez wody, czyli jest to po prostu wykopana głęboka dziura, w której nie pojawiła się woda, nigdy jej nie było, albo po prostu zniknęła, a śpiewa o tym Stan Boris. Studnia bez nieba, zczerniałe ściany, zarosłe ścieżki. Baden się chwieje nad Cembrowiną, posęt się pleni jak dzikie wino pośród łopianu. I twoich kroków już go nie zbudzi twej sukni szelest. Już nie uderzy w liści czynele. Komu się przyda studnia taka bez wody? Kto tu biegnie, niesie to wiatro? Komu potrzebna studnia bez wody? Komu potrzebne ślepe zwierciadło? Hej! No, żyjemy w takich czasach, że samych odpowiedzi nasuwa się parę w stosunku do tego zapytania zadanego przez Stana Borysa wcześniej w piosence, komu potrzebna studnia bez wody. No, w tej chwili w takim asortymencie, w przedziale właśnie studnie mogłaby być w sprzedaży dostępna studnia bez wody, studnia z wodą, studnia jako jakiś schowek, studnia z jakąś substancją. No teraz na przykład można by się też domyśleć, bo też bywają takie sytuacje, że akurat rzeka wcale nie dostarcza samej wody, tylko dostarcza zupełnie co innego, ale to już jest zupełnie inna historia. Przed Państwem teraz wystąpi wielki mag francuskiego słowa MC Solar, który swoje szczyty kariery osiągał właśnie na przełomie lat 80. i 90. Tutaj językoznawcy wypowiadali się bardzo pozytywnie o jego żonglowaniu słowem w języku francuskim i będziemy mieli tego próbkę przed Państwem. MC Solar.

Thank you. Ja przypomnę, możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Dochodzi powoli godzina 5:50, za dwie minuty, a właściwie za półtorej, a przed Państwem Aaron Fraser i Over You. Trójka budzi, mam nadzieję, że skutecznie. Ja się już z Państwem będę żegnał. Dziękuję Państwu Elżbieta Różycka, Magdalena Trzaska i moja skromna osoba, czyli Jędrek Kodymowski. Na sam koniec posłuchajmy Fluke.